Na koka kite koye bandenge yoko zuwaka Na koka kite koye bandenge yoko lukaka Amibali ya bato Na kutaki li solo na yobazali koye bisa luisa Luisa yebisa nga Nani atongi nga Moto akokondo kose boye na kotongo Luisa yebisa nga Pardon, pardon Luisa mawa Gai na kokite koye bandenge bakotongo koyo Zalizu wa se ya mobilete na yo Na yo kaki na mbanda na yo Azaliko ye bisanga ye ye alobi Mobilete basombeli yo Na mobali ya kapinga Nyonsa maringa na yo kaki Yango na ye bisi yo Mobilete basombeli yo mo na mobali ya kapinga Nyonso maringa na yo kaki yango na yebisi yo Sia Nga marina zuaka mingi ongogo Isa oyebi ongogo Na zuaka mingi pe a yebi Ikambo nini nanga ongogo babu.